hem müsbetlikte hem de menfilikte örnek Firavun'dur. Ne kadar tasavvurunuzu geniş tutuyorsanız, tutabilirseniz, Firavun'un üzerinden size zikzak yaptıracak, mazur gösterecek, tevil edecek hiçbir mecal bulamazsınız. Şimdi bunu ne kadar size basitleştirmeye çalışsam dahi basitleştirme mümkün değil. Ama anlamak istediğim şeyi tek bir cüz'i ile örneklendirirsem, mesela şöyle diyelim. Her ne kadar ilhat çerçevesinde bu noktada olan insanlara tebliğde, onlara İslam'ı anlatmada nasıl bir yol takip etmem gerektiğini anlatmak da istese maksat bu. Ama size bunu bu çizgiden aldım. Aşağı çizgilere getirdim. En sonunda örnek vereceğim çizgide hangi davetimize muhatap olan insan şu topraklar üzerinde Firavun'dan daha kötü, daha şerli, daha belalı, Hakk'a muannit, yani bile bile Hakk'a zıt düşen birisini gösterebilir misiniz? Hayır. Hiçbir kimse Firavun'dan daha muannit değildir. Ondan daha mülhit değildir. Ondan daha şerli tağut değildir. Nasıl biz şu muhatabımız olan insanlara Firavun'a uygulanan üslubu uygulanmayı sakınırız. Uygulanmadan mahrum tutarız. Firavun'dan daha belalıymış gibi onlara bir tavır takınırız. Anlatmak istediğim bu şimdi. Ama şunu iyi bilin ki ilk çizgide örnek vermek istediğim nokta ilhatta olanlar. Bu insanlara biz nasıl davranmalıyız? Dünkü derslerde dedim ya, biz bu toplumun neresindeyiz? Ayet-i kerimede kıssayı biliyorsunuz. Firavun'la Kur'an'da zikri geçen Firavun'la meşgul olan, muhatap olan Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun'dur. Aleyhissalatu vesselam. Allah diyor ki İzhaba ila Firavun'a. İkiniz Firavun'a gidin. İnnehu tağa. O azdı artık. İyi azdı. Küfrüyle azdı. Zulmüyle azdı. İnsanlara takındığı tavırla azdı. Yani azmanın en uç noktasında, azgınlığın en uç noktasında. O kadar muannit ki biz Firavun'un küfrüne cuhudi küfür, inadi küfür diyoruz. Belki iblisin ki İba'a küfrü denilir, cuhudi küfür denilir ama Firavun ki tamamen inadi bir küfürdür. Ama şunu unutmayın, her işin bittiğini, başka gidecek yol kalmadığını anladığı noktada Firavun ne yapıyor? İşte şu an ben İsrail'in ve Musa'nın Rabbine inandım diyor. Bu neyi gösteriyor? Firavun yakini bir şekilde inkarda değildi, inadi bir şekilde inkardaydı. Çünkü Musa başka bir yerde diyor ki لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُولَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Sen aslında bütün bunları kimin indirdiğini, yani yerin ve göğün yaratıcısının indirdiğini çok iyi biliyorsun diyor. Anladınız mı şimdi Firavun'un küfrüne neden inadi küfür diyoruz? Yakini küfür yoktu. Yeryüzünde yakini bir küfür mevcut değildir. Mutlak küfür ya inadidir, ya cuhudidir, ya da ibaadir. Bir şekli vardır. İlla haşa Allah'ın yok olduğunu ispat ederek küfreden bir tek fert yoktur. Onun içindir ki Firavun en uç noktada örnektir bizim için. İnnehu taha, o azdı artık, iyice azdı. Fekula lehu kavlen leyyina. Leallehu yetezekkeru ev yehşâ. Ona gidin, yumuşak söz söyleyin. Sözün yumuşaklığını izah etmeye ihtiyacı var mı? Peki, gel lan buraya desem, bu sözdeki yumuşaklılık kaybolur değil mi? Her ne kadar nazı geçen, nazının geçtiği birisine gel lan desen, bu belki olur ama tahammül eder, herkes buna tahammül etmez. Demek ki bu herkesin tahammül edeceği yumuşak bir söz değil. Herkes derken biz burada tek Firavun'u gösteriyoruz. Ona yumuşak konuşun. Yumuşak sözün tarifine ihtiyaç var mı? لَعَلَّهُ Olur ki, ihtimal ki. Bu sözü kimin söylediğini anlıyorsunuz burada. Kim diyor bunu? Olur ki, ihtimal ki sözü ebedi ve ezeli ilmi olan Allah'a yaraşır mı? Çünkü Firavun'un iman edip etmeyeceğini o biliyordu. Ama geleceği bilmeyen birisiymiş gibi olur ki, ihtimal ki Allah Firavun'un iman edip etmeyeceğini biliyordu. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ Düşünür اَوْ يَخْشَى ve korkar. Olur ki düşünür ve korkar. Firavun'un iman etmeyeceğini bilmesine rağmen olur ki düşünür, akleder ve korkar, sakınır bana isyan etmekten. Şimdi ilk kelimenin tahlilini yapmadık, geçtik, yumuşak söyleyin. Olur ki, bunun tahlilini yaptık, bu sözü Allah kendi adına demiyor. Çünkü Kur'an'ın tümünden anladığımız o, ezeli ve ebedi ilmiyle Firavun'un iman edip etmeyeceğini biliyordu. Biz biliyor muyuz birisinin iman edip etmeyeceğini? Bu söz bizim için deniliyor. Yani bu örnek Firavun'dan veriliyorsa, muhatabımız azılı Firavun gibi bir mülhit de olsa, iman etmez diyemeyiz. Anlamaz diyemeyiz. Olur ki demeliyiz. Olur ki en azından bizim için hüsnü zan, değil mi? Olmasa ne zararımız var? Bize zararı yok. Herkes kendine zarar verir. Ama olur ki ihtimaline ters düşen olmaz. Allah olur ki deyip de sen bu iman etmez dediysen sen Allah'ın kelamına ters düşüyorsun. Tehlike burada. Sen olur ki deyip ihtimalle konuşursan buna rağmen olmazsa o, inanmazsa sana bir zararı yok. Ama Allah olur ki ihtimalle konuşuyorsa bizim adımıza bunu, ha biz de olur ki iman eder ya, ne biliyorsun? Firavundan daha mı pis? Daha mı şerli? Daha mı belalı? Desek, aksi olsa yine zararımız yok bizim. Ama sen ters düşersen, sen Kur'an'a ters düşmüş olursun. Allah'ın bile ihtimalli olur ki düşünür, akleder, korkar, bana isyan etmekten sakınır diyorsa, sen bu çerçeveyi daraltamazsın. Şimdi, bu Kur'an'dan bir ayet. Sebebi nüzulü Beni İsrail'in kıssasını anlatmada geçiyor. Ama bununla bizim kitabımızda zikredildiyse bize öğretilmek istenilen bir incelik var burada. Anlatılmak istenilen bu. Kat'iyetle Kur'an'dan bir ayet olması hasebiyle Kur'an'dan başka bir ayetin buna ters ifadede bulunacağını düşünür müsünüz? Kur'an'dan da başka bir ayetin tam bunun tersine bir söz söyleyerek, bir söz getirerek buna ters düşeceğini düşünebilir misiniz? Biraz sesiniz net çıksın. Ama birileri bunu alıyor örnek olarak, biz kendimizi kastetmiyoruz. Yumuşaklığı, iyi davranmayı kendisine ölçü alıyor. Bir başkası da buna zıt başka bir ayeti tezatmış gibi getirip bununla buruşturabiliyor. Eğer biz Kur'an'a inanan insanlarsak, onun hakikaten Allah kelamı olduğuna inanıyorsak, sözde değil. Demirel gibi Allah kelamı diyeceksin, 240 tane ayeti hükümsüzdür diyeceksin. Biz de bu Allah kelamıdır diyeceğiz. Allah kelamının niteliğine zıt düşen iş yapacağız. Yani bu ayet var, buna ne diyorsun? Bak Allah burada böyle emrediyor deyip bir menheç yol seçemeyiz kendimize. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını alırsak oradaki görünen şiddet ve sert tavır buna ters midir? Hayır. Çünkü Allah temel kaide olarak Kur'an'da diyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan gayrından beşer sözü olsaydı o zaman birbirine çelişkili tezat halinde hükümler bulunurdu diyor. Sen Kur'an Allah kelamı diyeceksin, bu iki ayetin birbiriyle çakıştığını söyleyeceksin. Bu sözlüğün, sözle fiilin başka başka olduğunu. Sözde Allah kelamı ama tatbike intikal ettiğinde çelişiyor diyeceksin. Ha, belki oradaki sertlikle buradaki yumuşaklığı, uygulandığı konum, uygulandığı yer, zemin, uygulandığı kişiye göre bazı farklılıklar arz edebilir. Bu farklılık tezat değil. O zaman her iki ayetin yerine göre, muhatabına göre uygulandığı bir şekil vardır derseniz bu daha çok makuldur. İlla böyle olması gerekmiyor ama bu daha makuldur. Yani çelişmiyor, biz anlayamadık. Anlamı zihnimizde çakışıyor. Zihnimizde onun anlamının çakışması o ayetin birbirine ters, tezat teşkil ettiğini göstermez. Doğru mu? Asıl bu şimdi. O zaman burada teferruatına yine girmeyeceğim ama derslere bakarsanız buradaki yumuşaklıktan kastedilenin hangi boyutta ne anlamda olduğunu oradaki derslerde bolca zikrettiğimizi ben düşünüyorum. Ve zikrettik de. Burada ilhat halkasında karşılaştığımız insanlar, Avrupa'da yaşayan arkadaşlar vardı, Türkiye'de. Yeryüzünde Firavun tipinde örnek vereceğiniz bir mülhit var mı? Var mı? Var derseniz, ha? Bizim Musa olmamız gerekir. Eğer var derseniz, dersek, bizim Musa olmamız gerekir. Çünkü her nebinin, Resulün hasmı da kendi kalıbına göredir. Biz Musa olmayacağımıza göre hiçbir zaman bizim de karşımızda muhatabımız olacak bir Firavun yoktur. Ve bulamazsınız. Her ne kadar bazı yönleriyle biz bazı kötülükleri yaşasak bile, yaşasak dahi Firavun'un yaptığı zulmü yapan birisi yoktur. Ha, bize göre bu zulümler ağır geliyor. Biz her gün yarım ekmek yeme zorunda kalsaydık bir baş soğanla kendimizi aç ve dünyanın en fakiri ilan ederdik. Sahabe harp ortamında bile bir tek hurmayı akşama kadar emme zorunda kalıyordu. Bırak kendilerini aç telakki etmeleri. Elde kılıç sabahtan akşama kadar belki yanın ayak düşmanın karşısında harp ediyordu bu insanlar. Biz bir ekmek, bir baş soğan yesek günde aç kabul ederiz kendimizi. Onun için bizim hissettiğimiz eziyetin, işkencenin, zorluğun bizimle ölçüsünü kabul etmeyelim. Biz onun ölçüsü olamayız. Çünkü biz onu tartmadık. Ve Allah da onların yaşadığını hiçbir kimseye yaşatmasın. Çünkü sahabenin temennisi böyle. Sahabelerin birisinin bulunduğu bir ortamda yaşlı sahabelerden Enes'in bazıları İşte biz de sahabe gibi şöyle yapsak böyle olsak bizim de başımıza gelseydi sabrederdik diyor. Oradan diyor ki sahabe Allah bu günleri göstermesin, temenni etmeyin. Kimin ne kadar sabredeceğini kimse bilemez. O fazilete sahip olmuş insanlar bazı yerlerdeki bize bu ibretliktir, örneklik değil. Birbiriyle vuruşmuştur bile değil mi? Şeytanın oyunundan emin olmayın. Onları bile bazı yerlerde oyuna getirdi ki bizi mi getirmesinler? O günleri Allah göstermesin diyebiliriz. Burada ikinci çizgiyi atlayalım. Üçüncü bir çizgi çizelim. Müşrikler dediğimiz topluluktur. Şimdi ilhadı Firavun'dan örnek vererek anladık. cuhudi, inadi bir şekilde yakini olmadan Allah'ın varlığını inkar etme. Ve inandım diyenlere zulmedip eziyet etme, işkence etme, onları köle olarak kullanma. Şirke geldiğinizde müşrikleri, üçüncü çizgiyi müşrikler olarak düşünün. Bunun içinde herhalde kendimize en iyi örneği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk muhatap olduğu Mekkeliler olarak düşünürüz. Herhalde en güzel örnek de oradan verilir. Biz bu müşrikleri ele alırken müşrik denildiğinde iman değerlerine sahip, ekseriyetine sahip veyahut bu imanın yanında inandıklarını Allah'a, ona bazı isim ve sıfatlarında veyahut uluhiyetten bazı cüzlerde ortak koşanlar anlamındadır. Müşrik, şirk veyahut müşrik katiyetle Allah'ı inkar etme, Allah'ı inkar eden değildir. Bunu kafanıza yazın. Yani birisini şirkle itham ettiğinizde önce o Allah'a inanan, inandığına ortak koşan anlamını taşır. Eğer inandığı yoksa ortak koşma da yoktur, ilhattadır o. Bunu anladınız? Ha. Bu karşılaştığımız hangi toplumda olursa olsun bize en çok benzeyen Allah Resulü'nün muhatap olduğu topluluk. Çünkü o topluluk hakkında inen sözleri hakkında, fiilleri hakkında, tavırları hakkındaki inen ayetleri biz aynen Allah'ın kitabında inmesi hasebiyle kıyamete kadar bir bu topluma değil. Biz bu toplumda Türklere, Araplar kendi toplumlarında, Hintliler kendi toplumlarında, Çinliler kendi topluluklarında bu soruna sahip olan herkes için inen, hangi tipteyse, Muhammed'e ve o insanlara inen, onlar için inen ayetleri örnek verme zorundayız. Çünkü bizim kitabımız kıyamete kadar inananların kitabıdır. Şimdi onlardan bazı örnekleri tevhid derslerinde ben verdiğimi biliyorum. Anladığınızı da zannediyorum. Peygamberin muhatabı olan Mekkeliler Allah'ın vahdaniyetine, bir olduğuna davet edildiler mi? Ha? Hayır. Zaten kendilerini yaratanın Allah olduğunu biliyorlardı. Allah'ın vahdaniyetine, imana çağrılmadı Mekkeliler. Az önce dedim, müşrikte iman var. İman varsa vahdaniyetine iman da var. Bunu neden böyle müşahhaslaştırmayı hissettim? Bazen biz dahi bu toplumu kendimize muhatap aldığımızda Allah'a inanmayan kimselermiş gibi muhatap ediniyoruz. Ya ben Allah'a inanmıyor muyum diyor. Mekkelilere Allah'a inanmıyorlarmış gibi bir tavır takınılmadı. Hatta peygamberimize denildi ki hatırlatarak لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan ne derler? O zaman Allah'ın vahdaniyetine iman zaten varmış. Resul onları neye davet etti? Allah'ın birliğine değil, Allah'ı birlemeye davet etti. Bunu anladınız değil mi? Şu ana kadar yapılan derslerden herhalde bunu anlamadık diyeceğiniz bir tarafın olmaması gerekir. Hatta bazen bu mevzuda soru da sorsanız Yaşar Nuri'ye benzetmeye başladılar. Kayıtlarda var, gidin orada dinleyin. Şu ana kadar yapılan dersleri dinleme ihtiyacı duymadıysanız, tekrar tekrar dinleme lütfunda bulunmuyorsanız, burada da sorma hakkınız var mı? Şu ana kadar verilen imkanı kullanmayınca bundan sonra imkan istemeniz yani anlamsız olur. Oraya bakın. Mekkeliler Allah'a inanan, Allah'ın yaratıcılar olduğunu kabul eden, razıklar olduğunu kabul eden, hatta ileride git namaz kılıp oruç tutup zekat veren bir topluluktu. Allah Resulü bunları neye davet etmiş? Allah'ı Allah'ın birliğine mi, onu birlemeye mi? O zaman Allah'ı bilmekle birlemek, Allah'ı bilmekle birlemek farklı şeydir. Bu toplumu Allah'ı bilmeye mi çağırıyorsunuz, birlemeye mi? O zaman sözlerinizde, onlara takındığınız tavırda dikkat etmeniz gerekmez mi? Şimdi buradaki örnekliğin hasreten bazı meselelere bağlantılı olması ilhatta zikrettiğimi unutmanızı gerektirir mi? Ne dedim? Bazen anlatmada o kadar zorlanıyorum ki beni bile Çince konuşur hale getireceksiniz. Şimdi burada müşriklerden örnekler veriyoruz. İlhattaki verilen örnekleri unutarak bunu dinlemeyin. Mülhid olan birisine dahi yumuşak davranılması gerekiyorsa herhalde şurada müşrik sınıfında tasnif edilen insanları bundan mahrum edemezsiniz. Çünkü bunlar Firavun'dan daha evladır. Daha yakındır diyebilir miyiz? Evet. Çünkü onlara kendilerini kimin yarattığını, yeri ve göğün kimin yarattığını sorsanız Allah diyecekler diyor. O zaman ta ilhattaki örnek verdiğimiz yumuşaklığı olur ki iman ederler sözünü buraya kadar beraber taşıyacaksınız. Ha, ilk muhatabınız mülhitler olabilir, ikinci muhatap da müşrikler olabilir. Tabii ki bu kadar ihtisara, yani kısa gitmeye sebep kalabalık, derslerin yoğunluğu ki benim de tenkit ettiğim gibi sebep oldu. Ben bunu belki 6 bölümde değil de 3 bölümde, 3 bölüm fırsatı verilseydi. 7 ders fırsat verilen yerde 3 bölümde ben bu fırsatı bulamadıysam bir sorun var. Şimdi üçüncü bir çizgi çiziyor. İlhadı çizdik, şirki çizdik, üçüncü. Şimdi dördüncü çizgiyi çizin. Bu dördüncü çizginin üstüne de ehli kitap diye koyun. Çünkü beşeri değerleri ele alarak geldiğimizde bu toplum içerisinde, şimdi bunu ta Çin'den Amerika'nın batısına kadar insanlık diye ele alıyoruz. Sadece yaşadığımız şu bölge içerisinde, coğrafya parçası içerisinde de rastladığımız vardır ama bu genel anlamda, çünkü dinimizin dünkü derslerde cihan şumullülüğünü, Resul'ün bile bütün insanlık için yollanıldığını zikretmiştik. Bu topluluk içerisinde rastlayacağımız, karşılaşabileceğimiz ki Avrupa'daki arkadaşları hasreten ilgilendiren bir konumdur. Bunlar ehli kitap, müşriklerden bize daha yakın olarak zikredilmiş, sıralanmış. Çünkü bunu Mekkeliler zamanında da gördük, değil mi? Ehli kitabı yakın görme, onların zarar gördüklerinde üzülme, başarılarında sevinme, yani Mekkeli müşriklerin bile anladığı bir şey. Mecusilerle Rumların harbinde ehli kitabın, ehli kitap kaybedince Mekkeliler bunu duyduğunda ne diyorlar? Bizim kitapsızlar sizinkileri götürdü. Yani Mekkeliler bile kimin kime daha yakın olduğunu anlayacak kadar zeki bir topluluk. Eğer biz ehli kitabın bazı müşriklerden, o tip müşriklerden, çünkü başka bir sınıf şirk ehli de var tasnif ettiğimiz gibi, Yahudilerin de şirki olmasına rağmen, var mı? Hristiyanların da şirki olmasına rağmen bunlar şirk ehli olarak tesmiye edilmiyor. Şirk ehli dedik mi akla gelen Mekkeli müşriklerdir. Hasreten onlardır. Her ne kadar ehli kitabın şirki, şirk sözleri ve fiilleri olsa da onlara bir şirk ehli demiyoruz. Biraz daha sabredin çocuklar. Sıkıldığınızı belli edin. Ben dersi bırakır. Az sonra tekrar devam edebilirim. Ha. Evet. Allah burada diyor ki, bizim dememizi istiyor. Kul ya ehlel kitab. Ta'alav ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum. Ey kitap ehli. Değil. Onları çağırın. Gelin. Aramızdaki müşterek kelimeye, değere gelin. Burada sarahaten bu sarahatlik olmasa bile biz müşterek değerleri seçebilecek kadar eğer kitabımızı, peygamberin sünnetini okuduysak anlarız. Demek ki kitap ehliyle aramızda müşterek bir şey var. Bunu ne yazık ki bazı düşünce cereyanları kendisini göstermeden evvel biz insanlığa ulaştırsaydık en azından şu dinler arası diyalog dedikleri fitne bu denli bu insanları içine almazdı. Bu denli başlarını belaya sokmazdı. Hristiyanlarla, Yahudilerle, ehli kitapla müşterek bir değerimiz var. Bu gerçek. Ama bunların dediği anlamda dinler değil. Hangi dinleri kastediyorsun? Yahudilik ve Hristiyanlıksa ehli kitap deriz. Onun dışındakini biz bu hitabın içinde tutmuyoruz. Bu bir. İki, hem de neden dinler arası, dinler kelimesini saptırttığımız gibi, diyaloğu da Latince kullanma zaruriyeti hissedildi. Bu toplum birdenbire bunu anlamasın. Anlayan elit bir tabaka, seçkin bir tabaka olsun. O tabakada zaten bunu anlamada bize yakın. Öbürküler de anlayana kadar, yani bizi kastederek herhalde demiyorlar çünkü bunu. Öbür tabakada anlayana kadar biz yamacı aşmış oluruz. Şu ana kadar İslam aleminde, hasreten Türkiye üzerinde oynanan bu tip kelimelerin gündemi işgal etmesi bunu taşır.